Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Χτες λοιπόν τέτοια περίπου ώρα σας ανακοινώναμε τη στιγμή που ο Ερντογάν είχε τη συνάντηση με τον Biden ότι ο πρόθυμος, αξιόπιστος, ο καλύτερος νατοϊκός σύμμαχος, η Ελλάδα δηλαδή, εκείνη ακριβώς την ώρα έπαιρνε την απόφαση να στείλει και εγγράφος και υπογεγραμμένη την αίτηση για να πάρει F-35 το Ελλάδα. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτοί θα έχουν F-16, εμείς θα έχουμε F-35, αυτοί θα έχουν Μοιράζ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχουν, εμείς θα έχουμε Ραφάλ. Έτσι θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Σήμερα δε ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός των Οικονομικών, όταν ρωτήθηκε εδώ στο Real τι γίνεται, υπάρχουν λεφτά για τα F-35, υπάρχουν λεφτά για τα Ραφάλ και τα συναφή, απάντησε λοιπόν ο κύριος Σταϊκούρας, αλλά δεν υπάρχουν, ξέρετε γιατί δεν υπάρχουν, έτσι, δεν υπάρχουν για αυτούς που έχουν αυτοκίνητο και δεν έχουν να βάλουν βενζίνη. Αλλά αυτό το είχε εξηγήσει σε προγενέστερο χρόνο ο Σκυλακάκης, διότι αυτοί που έχουν αυτοκίνητο είναι πλούσιοι, τα είχαν πει οι άνθρωποι. Επίσης το είχε εξηγήσει και ο Γεωργιάδης ότι δεν γίνεται να τους κόψουν τους φόρους διότι έτσι πληρώνουν τις συντάξεις. Αυτό θα έρθουμε στη συνέχεια. Ο Σταϊκούρας λοιπόν είπε με αφορμή αυτή την ερώτηση που του έγινε ότι κυκλοφοράει στον κόσμο, κυκλοφοράει στον κόσμο ο κύριος Σταϊκούρας, και όποιον συναντάει στον δρόμο του ζητάει να ενισχυθεί η άμυνα της χώρας. Δεν ξέρω τώρα από πού έλκει την καταγωγή του όλο αυτό. Προφανώς έλκει την καταγωγή του από την εποχή που ο Γιώργος Παπανδρέου έφερνε τα μνημόνια του Δούνου του, τις Τρόικες και τα συναφή και κυκλοφορούσε στον δρόμο την ώρα που έκοβε τις συντάξεις και συναντούσε συνταξιούχους ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Που τι έλεγε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ότι του ζητούσαν οι συνταξιούχοι να τους κόψει τη σύνταξη για να σωθεί η χώρα. Όλο αυτό είναι της ίδιας κατηγορίας με το άλλο να πηγαίνει ο Υπουργός Κοσμογονίας και Αναπτύξεως στα σούπερ μάρκετ να γίνεται του κουτρούλιο γάμος σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια και όταν το ρωτάνε για τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια αυτός να απαντάει ότι δεν είπε κανένα πρόβλημα, αντιθέτως οι πελάτες στα σούπερ μάρκετ τόσο ικανοποιημένοι είναι από τις τιμές που τους ζητάνε να βγάλουν και μια selfie μαζί του. Δεν ξέρω λοιπόν πού ακριβώς κυκλοφοράει ο κύριος Σταϊκούρας και σε ποιο κόσμο ακριβώς, από ποιο κόσμο ακούει ότι θέλει να του κόβουν του κόσμου μισθούς, συντάξεις και τα συναφή για να αγοράζει F-35 ο κύριος Σταϊκούρας. Υπάρχει και ένας άλλος κόσμος βέβαια, δεν ξέρω αν περπατάει εκεί, που θα του έλεγε ότι βεβαίως ναι στην άμυνα της χώρας, βεβαίως ναι με κάθε τρόπο σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά το να ταΐζεις πολυεθνικές όπλων και μάλιστα σε ένα πλαίσιο νατοϊκό που αποτελεί τον δούριο ύπο της υπονόμευσης και της προδοσίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αυτό είναι αλληστάξιο ζήτημα. Κατά τα λοιπά υπάρχει πολιτικό ανάστημα απροσμέτρητου μεγέθους. Θα το προσδιορίσουμε εμείς όμως τώρα. Όπως έχετε καταλάβει δεν ήξεραν. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία με το τουρκικό Αιγαίο. Ο Γεωργιάδης δεν ήξερε γιατί δεν του το είχε πει ο υπάλληλος. Δεν του το είπε ο υπάλληλος και έτσι δεν το έμαθε ο Γεωργιάδης. Και έτσι λοιπόν κάνει τώρα και ένορκη διοικητική εξέταση για να δει ποιος υπάλληλος φταίει. Μάλιστα. Βγήκε και ο Μητσοτάκης από τη Μαδρίτη και το πάμε να το κουκουλώσουμε εντελώς λοιπόν τώρα εδώ το θέμα, διότι όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, υπηρεσιακές λέει είναι οι ευθύνες, υπηρεσιακές είναι οι ευθύνες, όχι πολιτικές ευθύνες μάλιστα. Μόνο που ξέρετε κάτι, αυτό το τουρκικό Αιγαίο είναι γνωστό ως τακτική της Τουρκίας πάνω από ένα χρόνο, πάνω από ένα χρόνο. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι εμείς εδώ στον Ενικό το θέμα αυτό το είχαμε ανεβάσει από τον Νοέμβρη του 2021. Ο ενικός, άλλα site όπως το in.gr, το θέμα αυτό με το τουρκικό Αιγαίο το έχουν καταγράψει στα δημοσιεύματά της από τον Ιούλιο του 2021. Για την ακρίβεια, από τις 4 Ιουλίου του 2021. Πάνω από ένα χρόνο, λοιπόν. Ωστόσο, ο κύριος Γεωργιάδης δεν ενημερώθηκε. Από ποιον? Από τον υπάλληλο, λέει. Και ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει για υπηρεσιακές ευθύνες. Λοιπόν, για τέτοιο πολιτικό ανάστημα ανάληψης ευθυνών μιλάμε. Για τέτοιο πολιτικό ανάστημα. Είναι αυτού του είδους το πολιτικό ανάστημα που ο Πρωθυπουργός τα ρίχνει στον Υπουργό όταν δεν τον καλύπτει, ο Υπουργός τα ρίχνει στον Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης τα ρίχνει στον Δήμαρχο, ο Δήμαρχος στον Κλητήρα και ο Κλητήρας σε ποιον τα ρίχνει τελικά? Ο Κλητήρας τα ρίχνει σε εκείνον που κάηκε στις φωτιές και σε εκείνον που πήρε το αυτοκίνητο και πήγε στην Αττική Οδό χωρίς πέδιλα του σκι. Αυτός φταίει τελικά. Κατά τα λοιπά, είναι γνωστό ότι η πολιτική ακολουθείται όσο πιο αντιλαϊκή είναι αυτή και όσο πιο αντιδραστική είναι αυτή η πολιτική, με όρους στρουθοκαμιλισμού, με όρους προπαγάνδας και με όρους επικοινωνίας. Θα μου πείτε τώρα, ο στρουθοκαμιλισμός, η προπαγάνδα και η επικοινωνιακή διαχείριση των ζητημάτων συνιστούν πολιτική? Φυσικά συνιστούν πολιτική, αλλά μιλάμε για μια πολιτική της απάτης, η οποία σε κάθε περίπτωση έχει πεπερασμένα όρια. Και αυτού του είδους η πολιτική του στρουθοκαμιλισμού και της προπαγάνδας είναι πάντα καταδικασμένη να σκάει σαν φούσκα στο έδαφος της πραγματικότητας. Τι λέει η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα λέει ότι εδώ και μια ώρα έχει βγει ο ίδιος ο Biden, ο Μπαϊντενόπουλος, τον θυμόσαστε τον Μπαϊντενόπουλο? Βγήκε ο ίδιος ο Biden, ο οποίος δήλωσε ότι θα βάλει μπροστά ο ίδιος τα στήθη του για να πάρει η Τουρκία αυτά τα οποία ζήτησε σε ό,τι αφορά τα F-16. Ως εκ τούτου λοιπόν, ο Biden, αφού μας είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι περισσότερο ενωμένο από ποτέ μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είπε για τις συνομιλίες που είχε με τον Ερντογάν σε ό,τι αφορά τα F-16 ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Τουρκία. Για την ακρίβεια είπε, θα πρέπει να τους πουλήσουμε F-16, αλλά χρειάζομαι την έγκριση του Κογκρέσου, γι' αυτό και νομίζω ότι μπορώ να την λάβω. Αυτές ήταν οι χαρακτηριστικές δηλώσεις του Μπαϊντενόπουλου. Καταλάβατε γιατί μιλάω για στρουθοκαμιλισμό και για προπαγάνδα ισχύς του είδους σε ό,τι αφορά την εσωτερική της κατανάλωση. Σημαίνω όμως, επισημαίνω και υπογραμμίζω, και ο στρουθοκαμιλισμός και η προπαγάνδα σκάει σαν φούσκα όταν έρχεται στο έδαφος της πραγματικότητας. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας, τα πράγματα πηγαίνουν περίφημα. Το είπε και ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Θα πάμε μια χαρά, θα έχουμε ανάπτυξη, πάλι θα έχουμε ανάπτυξη και φέτος θα έχουμε ανάπτυξη. Θυμίζω, ο κύριος Στουρνάρας είναι αυτός ο οποίος ως Υπουργός Οικονομικών προέβλεπε το 2000, μάλλον δεν ήταν ακόμα Υπουργός Οικονομικών, ήταν το 2011 με το πρώτο μνημόνιο, που έλεγε σε 6 μήνες, ένα χρόνο θα έχουμε βγει από τα μνημόνια. Έχουν περάσει 17 τέρμινα και ακόμα στα μνημόνια είμαστε. Μετά ήταν το ίδιο πρόσωπο το οποίο δήλωνε ως Υπουργός Οικονομικών ότι η Ελλάδα δεν υπερφορολογεί το. Τώρα έκανε την αισιόδοξη πρόβλεψη ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, θα έχουμε ανάπτυξη θα έχουμε ανάπτυξη γενικώς, θα έχουμε ανάπτυξη και φέτος. Σε ό,τι αφορά τώρα, αυτά τα είναι τα μακρομικροοικονομικά, έτσι, των στατιστικών δεδομένων. Πάμε τώρα στην πραγματική ζωή. Η πραγματική ζωή λοιπόν λέει το εξής. Έχουμε αυξήσεις οι οποίες υπερβαίνουν το 30%, το 30% στα τρόφιμα μόλις μέσα σε 4 μήνες. Τι λένε τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή? Είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί από την 1η Μάρτη μέχρι 24 έκτου, τετράμινο. Αλεύρι, αυξήσεις μέσα σε αυτό το τετράμινο, πάνω από 31%. Ηλιέλαιο, αυξήσεις μέσα σε αυτό το διάστημα, πάνω από 23%. Μακαρόνια, μακαρονάκια, νούμερο 6. Αυξήσεις πάνω από 27%. Ψωμί, πάνω από 13%, κοντά στο 14%. Το κύμα δε των ανατιμήσεων δεν αναμένεται, όπως αντιλαμβάνεστε και το γνωρίζετε, να κοπάσει. Και δεν υπάρχει περίπτωση να κοπάσει. Όσο εκείνες οι βασικές πρώτες ύλες, όσο τα υλικά συσκευασίας, όσο το ενεργειακό κόστος, το κόστος μεταφορών, μετακαύσιμα κτλ. Παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, πρέπει να πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Έβλεπα προηγουμένως ένα δημοσίευμα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, τα στοιχεία σε ό,τι αφορά απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς της κυβερνήσεως ανέρχονται, έχουν ξεπεράσει για την ακρίβεια, τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως φαίνεται λοιπόν από τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων, όπως δημοσιεύεται από στο iEdisis.gr, το ποσό των απευθείας αναθέσεων και των κλειστών διαγωνισμών έχει ξεπεράσει τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια λέμε, μέχρι και το τέλος Οκτώβρη του 2021, δηλαδή σε διάστημα 18 μηνών, το ποσό ανέρχεται σε 6,66 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων, από την 1η Νοεμβρίου του 2020 μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου, τώρα, του τρέχοντος έτους, του 2022, το ποσό των απευθείας αναθέσεων και κλειστών διαγωνισμών έχει ανέβει κατά σχεδόν 1 δισεκατομμύριο και πλέον φτάνει για την ακρίβεια τα 7 δισεκατομμύρια 490 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το 1 δισεκατομμύριο που δαπανήθηκε από το δημόσιο σε ένα μόλις τετράμινο, τα 556 εκατομμύρια δόθηκαν σε απευθείας αναθέσεις, ενώ τα υπόλοιπα με κλειστές διαδικασίες και στη συντριπτική τους πλειοψηφία, χωρίς να έχει προηγούμενη δημοσίευση υπάρξει για πρόσκληση ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω, αυτά είναι εκτός από άριστα, εκτός από διαφανή, είναι και κανονικά πράγματα. Να σας πω ότι σήμερα είχαμε το αίτημα ανέρεσης της απόφασης της αποφυλάκησης του Κορκονέα, του δολοφόνου του 15χρονου, του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, την ανέρεση της απόφασης του μικτού ορκωτού εφετίου της Λαμίας για αυτή την ποινική μεταχείριση που επιφύλαξε στον ειδικό φρουρό, στο Κορκονέα. Ζήτησαν την ανέρεση αυτής της απόφασης σήμερα από τον Άριο Πάγο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος, όπως άλλωστε μας είχε ανακοινώσει και εδώ πριν από λίγες μέρες την Τρίτη ο συνήγορος οικογένειας Γρηγορόπουλου, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος. Παράλληλα οι συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ζητούν να διενεργηθεί ενδελεχής πειθαρχικός και υπηρεσιακός έλεγχος για τις συνθήκες έκδοσης της απόφασης, την οποία χαρακτηρίζουν νομικό πραξικόπημα. Πριν από λίγη ώρα δε είχαμε τις διευκρινήσεις για τη χορήγηση της τέταρτης δόσης από την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, την κυρία Θεοδωρίδου, και τον κύριο Θεμιστοκλέου, στον γραμματέα του Υπουργείου. Θυμίζω ότι έχει προϋπάρξει η αναστάτωση που προκλήθηκε στον κόσμο από εκείνη την ανακοίνωση στην οποία είχαν προχωρήσει πριν από μια εβδομάδα για το άνοιγμα της πλατφόρμας προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού δεύτερης αναμνηστικής δόσης όσοι είναι από 30 ετών έως 59 ετών. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ανακοινώθηκαν πριν από λίγη ώρα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συνιστά να γίνει η τέταρτη δόση εμβολίου σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών και σε όσους διαβιούν σε μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων. Συνιστά επίσης να γίνει σε άτομα ηλικίας 60 και άνω με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Για τον γενικό πληθυσμό, τα άτομα δηλαδή ηλικίας κάτω των 60 ετών, η κυρία Θεοδωρίδου είπε πως τα δεδομένα για πρόσθετα ωφέλη από την τέταρτη δόση του εμβολίου με τα υπάρχοντα εμβόλια είναι περιορισμένα. Ωστόσο, και ξαναλέω, σύμφωνα με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν στη συνέντευξη που δόθηκε, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την κυρία Θεοδωρίδου, συνεκτιμώντας την ασφάλεια των εμβολίων, εισηγούμαστε, είπε εκ μέρους Επιτροπής, να παρέχεται η δυνατότητα εμβολιασμού εξατομικευμένα σε άτομα ηλικίας έως 59 ετών, εφόσον το επιλέξουν έπειτα από σύμφωνη ιατρική γνώμη. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις που έγιναν πριν από λίγη ώρα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Χρόνος κι αυτός, η κοιλιά μου γεννάει και ο παλιός μου εαυτός μ' αρρωσταίνει. Μια φωνή μου μιλάει και μου λέει τα ίδια, δυο νότες ζητάει, μια κιθάρα ουρλιάζει και τρυπάει τα σάπια σαν ίδια. Κάτι γίνεται εδώ, το άρωμα σου με σέρνει. Τι να σου κάνω κι εγώ, είμαι ένα δέντρο που γέρνει. Κάτι γίνεται εδώ, το άρωμα σου με σέρνει. Τι να σου κάνω κι εγώ, είμαι ένα δέντρο που γέρνει. Αθροίζω λέξεις στο φως, μα ο αριθμός τους μικραίνει. Δεν γίνεται αλλιώς, θα με πάρει μαζί της η λάμψη ενώ ξεμακραίνει. Και η στο ταξίδι. Είναι σιρήρα που κλαίει στο κατάρτι με δένει και κάνει μαζί μου παιχνίδι. Κάτι γίνεται εδώ, το άρωμα σου με σέρνει. Τι να σου κάνω κι εγώ, είμαι ένα δέντρο που γέρνει. Γίνεται εδώ, το άρωμα σου με σέρνει. Τι να σου κάνω κι εγώ, είμαι ένα δέντρο που γέρνει. Είναι προφανές ότι όταν ο στρουθοκαμιλισμός και η προπαγάνδα είναι το επίσημο χαρτί της πολιτικής, κάτι κλεκαδόρη σαν και σένα που έχει στείλει εδώ το μήνυμα και βρίζεις με τον τρόπο βέβαια που βρίζεις, είναι το αναγκαίο συστατικό, η κλεκαδόρη. Τώρα βέβαια όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να ρωτηθούμε, την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για αυτά τα οποία γίνανε χτες στο ΝΑΤΟ, εγώ θα προσπαθήσω να μπω στη δική του τη λογική, δηλαδή στη λογική του ΝΑΤΟΦΙΛΟΥ, στη λογική του λάτρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύσκολο βέβαια πράγμα, αλλά ας κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Ας ξεχάσουμε δηλαδή ότι η Κύπρος έχει καταληφθεί 48 χρόνια με τις πλάτες του ΝΑΤΟ. Ας ξεχάσουμε ότι το ΝΑΤΟ δεν ξέρει ότι τα ίμια είναι ελληνικά. Ας ξεχάσουμε το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει εθνικό ελληνικό εναέριο χώρο στα 10 μίλια. Ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά και ας γίνουμε ΝΑΤΟΙΚΙ κι εμείς, όπως είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ήθελα να ρωτήσω, όλη αυτή η ικανοποίηση που εκπέμπει η κυβέρνηση, από πού ακριβώς προκύπτει και δεν την έχει καταλάβει, για παράδειγμα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο Κασουλίδης, ο οποίος αναφερόμενος στις αποφάσεις εκεί, μίλησε για εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη. Πώς αυτός δεν το έχει καταλάβει, καλά δηλαδή, τι ακριβώς έχει συμβεί. Επίσης, όλο αυτό το πανηγύρι, γιατί ο Ερντογάν λέει δεν είπε μέσα στη σύνοδο για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και τα λοιπά. Α, βέβαια δεν το είπε μέσα, το παπόξω. Γιατί τώρα στη συνέντευξη που έδωσε αυτά ξαναείπε ο Ερντογάν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αλήθεια, ο πύχης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ο πύχης ασφάλειας της χώρας, ο πύχης διαφύλαξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, είναι ο Ερντογάν να μην θέτει θέμα για τη Ρόδο και τη Σαμό? Εκεί έχετε φτάσει? Αυτό θεωρείτε νίκη? Ότι δεν πάει ο Ερντογάν να βάλει ζήτημα για τη Ρόδο, αυτό το θεωρείτε νίκη? Ή γιατί δεν το λέει μέσα, αλλά όμως το λέει απόξω? Για ποιο πράγμα ακριβώς αυτό το πανηγύρι? Αυτό το πανηγύρι, το διατεταγμένο του πρόθυμου. Δεν ξέρετε ότι το ΝΑΤΟ που τόσο λατρεύετε είναι αυτό που όταν αναφέρεται στα ελληνοτουρκικά μιλάει για διαφορές? Διαφορές. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι για την Ελλάδα μία διαφορά υπάρχει? Η υφαλοκρηπίδα. Και ότι όλα τα άλλα είναι τουρκικές επιθετικές κινήσεις. Όταν το ΝΑΤΟ μιλάει για διαφορές, εσείς που χειροκροτάτε και εσείς που προπαγανδίζετε, δεν καταλαβαίνετε ότι αυτές τις προκλητικές επιθετικές κινήσεις ενάντια στην Ελλάδα το ΝΑΤΟ τις αναβαθμίζει σε διαφορές, δηλαδή σε υπαρκτά ζητήματα? Εσείς που χειροκροτάτε σαν τα χατζατζαράκια, σαν τα καραγκιοζάκια εκεί, σαν τον κολλητήρι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο μεγάλος σας σύμμαχος, αυτόν με τον οποίο πορεύεστε από τις εποχές της των Ναπάλμ στα ελληνικά βουνά, όταν μιλάνε για τις ελληνοτουρκικά, για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, μιλούν επίσης για διαφορές. Διαφορές. Τι κάνοντας? Αναβαθμίζοντας και κάνοντας πλάτες στις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Εσείς οι οποίοι χειροκροτάτε κάνοντας αυτά τα λιγούρικα του θεάτρου σκιών, όταν βλέπετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει τις κουμπάρες σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Αυτό εσείς το λέτε εταιρική και συμμαχική πολιτική? Είναι πρόδειλα τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πρόδειλα. Είναι τόσο πρόδειλα όσο αυτό το οποίο έχει συμβεί τώρα με το Τουρκεγαίο, με το τουρκικό Αιγαίο και τα συναφή. Γιατί η έγκριση και η καταχώρηση από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής ονομασίας ως εμπορικού σήματος της Τουρκίας μέχρι το 2031 δεν είναι ούτε τυπική, ούτε αθώα απόφαση. Συνδέεται απολύτως με συμφέροντα, συνδέεται απολύτως με επενδύσεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων από ισχυρές καπιταλιστικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποδοχή της ονομασίας Τουρκικό Αιγαίο από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφορά βέβαια τη δήθεν τουριστική προβολή της Τουρκίας, αλλά την προβολή τελικά των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Την προκλητική δηλαδή αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Από ποιον? Από το λαό της Τουρκίας που ζει με 50% πληθωρισμό? Όχι. Από την αστική τάξη της Τουρκίας. Από εκεί συνιστά πρόκληση και αμφισβήτηση. Είναι ο κύριος Ρούσος στη γραμμή. Μας ακούτε, κύριε Ρουσέ? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Κύριε Ρούσο, να το πιάσω αλλιώς. Να σας κάνω την εξής ερώτηση. Ζω 3-4 χρόνια τώρα υπό το καθεστώς μιας ανάλυσης που λέει η Τουρκία, αυτό έχει παραγίνει βέβαια τελευταία, είναι απομονωμένη, έχει θέματα σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και τους εταίρους της, τους Αμερικάνους. Αυτά προκύπτουν εκ του γεγονότος στην πρώτη φάση με τους S-400, ως εκ τούτου τι χαρούμενοι πρέπει να είμαστε γιατί οι Αμερικάνοι δεν τους δίνουν όπλα και δεν τους έδιναν F-16 και αεροπλάνα και τα λοιπά. Το περιγράφω καλά μέχρι τώρα? Ναι. Μάλιστα. Τώρα που αυτοί, οι Αμερικάνοι δηλαδή, είπαν θα τους δώσουν και όπλα, γίνεται να είναι πάλι καλά τα πράγματα? Όχι, και θα σας έλεγα και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Εμένα, αν θέλετε, αυτή η συμφωνία με τους Σουηδούς και τους Φιλανδούς με τρόμαξε. Και θα σας πω γιατί με τρόμαξε. Γιατί είναι φανερό ότι, ή μας δείχνει τουλάχιστον αυτή η συμφωνία, ότι η Τουρκία άλλαξε πίστα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι πια στα μάτια, όχι στα μάτια των ίδιων της τουρκικής ελίτ, αλλά στα μάτια των ίδιων των ισχυρών, η Τουρκία είναι μια πολύ ισχυρή χώρα που τα θέλω της, θα το πω έτσι που το λέμε πιο λαϊκά, πρέπει να γίνονται αποδεκτά. Δηλαδή η πίεση από τη συμφωνία, από το αποτέλεσμα της συμφωνίας που είχαν με τους Σουηδούς και τους Φιλανδούς, η πίεση των Αμερικανών, των Γερμανών, των Βρετανών κτλ. Δεν ήταν προς την Άγκυρα, ήταν προς την Στοχόλμη και στο Ελσίνκι να αποδεχτούν τους όρους της Άγκυρας. Αυτό πρέπει να μας δείξει κάτι, ότι δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα και ότι θα πρέπει και εμείς να δούμε αλλιώς τη σχέση μας με την Τουρκία, με την έννοια αλλιώς. Να καταλάβουμε ότι η Τουρκία προς τα που πηγαίνει, ότι πηγαίνει να γίνει ένας περιφερειακός ηγεμόνας και ότι αυτό γίνεται αποδεκτό, ότι το αντιμετωπίζουν ως μια φυσική κατάσταση ισχυρή και οδηγούμαστε και σε αυτό που είπατε και εσείς τώρα, ότι θα τους δώσουμε και τα F-16, θα τους δώσουμε και τον εξυγχρονισμό των F-16. Ναι, και από όσο ξέρω, αυτό το οποίο αποτελούσε αγκάθι για τα F-16, οι S-400 δεν αποσύρθηκαν, υπάρχουν εκεί, δεν είναι? Όχι, οι S-400. Όχι, δεν τέθηκε ζήτημα, δεν ακούστηκε, τουλάχιστον όσο διαβάζαμε και τον ξένο τύπο, δεν ακούστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν στο τραπέζι το θέμα των S-400. Δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο. Άλλωστε η δήλωση του, την είδα και στα αγγλικά, τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Πενταγώνου στην Αμερική, είναι ότι ήταν πάρα πολύ θετική απέναντι στην Τουρκία, πόσο μπορούμε να την βοηθήσουμε και να βοηθούμε και εμείς και να βοηθήσει όλο το ΝΑΤΟ με αυτή τη συνεργασία που θα έχουμε με τα οπλικά συστήματα. Δηλαδή δεν άκουσα πουθενά για ένα quid pro quo, ας πούμε, ότι θα κάνει αυτό και θα τις κάνουμε εκείνο. Δεν ήταν κάτι τέτοιο η δήλωση που έγινε. Σε καμία περίπτωση. Η Τουρκία δηλαδή δεν έφυγε από εκεί ούτε καν στην άκρη του καμίσου της τσαλακωμένη. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμφανίζεται στο εσωτερικό της χώρας να υπάρχει μια συμφωνία και ένα μνημόνιο με τους Σουηδο-Νατοϊκοφιλανδοτούρκους, το οποίο είναι άνευ σημασίας που λένε εδώ οι δικοί μας. Να σας πω κάτι, άνευ σημασίας δεν είναι και το ακούω από το πρωί και χτες το άκουσα. Γιατί λέει και τι έκαναν οι Σουηδοί, υπέγραψαν ένα χαρτί και σιγά μην το τηρήσουν, μπορούν και να μην το τηρήσουν ποτέ. Ναι, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι η διαδικασία εισόδου της Σουηδίας και της Φιλανδίας είναι μια διαδικασία που θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα, έχει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες εντός του ΝΑΤΟ και στο τέλος έχει κυρώσεις, πρέπει να κυρωθεί, να επικυρωθεί από όλα τα κοινοβούλια των χωρών των κρατών μελών και από το τουρκικό κοινοβούλιο. Μα συγχωρείτε τώρα, εγώ θυμάμαι ότι στο Κογκρέσο που τόση χαρά κάναμε, που τόσο καταχειροκροτήθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η κατακλείδα της ομιλίας του ήταν μη δώσετε F-16 στην Τουρκία. Δεν το είπε έτσι, το είπε δια της πλαγίας. Ναι, εντάξει, ναι, έτσι. Ναι, γι' αυτό εννοούσαμε. Πώς γίνεται να είσαι χαρούμενος που χειροκροτήθηκες διότι τους είπες αυτό και την ώρα που κάνουν το ανάποδο πάλι να είσαι χαρούμενος. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό είναι πολιτική ανάλυση. Νομίζω ότι είναι μια λογική. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτό που ακούμε. Και όχι μόνο από τον Πρωθυπουργό. Γιατί να σας πω και κάτι. Εγώ θα έλεγα ότι ένας πολιτικός μπορεί να, για λόγους εσωτερικής κατανόησης, να λέει ότι θέλει να το ακούει και από συναντώσεις δημοσιογράφους και από αναλυτές αυτή την ανάλυση. Δεν μπορώ να την κατανοήσω. Δεν μπορώ να την κατανοήσω πραγματικά. Γιατί η Τουρκία δεν έφυγε από εκεί λέγοντας ότι εμείς θα δώσουμε κάτι. Αυτό που έδωσε ήταν να μπει, προσέξτε, να γίνει η πρόσκληση των δύο κρατών. Αλλά τα δύο κράτη δεν έχουν μπει ακόμα. Η Τουρκία θα συνεχίσει και θα ζητάει πράγματα από τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Αν δεν δει, να σας πω και κάτι άλλο, η Τουρκία είναι μια χώρα που αν δεν πάρει σιδεροδέσμιους 3-4 Κούρδους μαχητές, εγώ φοβάμαι ότι δεν θα κάνει πίσω. Δεν θα κυρώσει δηλαδή τη συμφωνία. Τώρα, μιας και είπατε για τους Κούρδους, υπάρχει πραγματικά, γιατί εμείς είμαστε και στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι. Και είμαστε με τα δικαιώματα. Και είμαστε με τους λαούς. Και εκεί πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Υπάρχει μια ανακοίνωση σήμερα του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του PKK. Το οποίο τι λέει? Λέει ότι το ΝΑΤΟ συμφώνησε στη Μαδρίτη να υποστηρίξει και να υιοθετήσει την πολιτική των σφαγών και της γενοκτονίας που ασκεί το τουρκικό κράτος κατά του κουρδικού λαού εδώ και 100 χρόνια. Ναι, και κάτι άλλο, να πούμε κάτι άλλο, ότι προσέξτε, η συμφωνία με τους Σουηδούς και τους Φιλανδούς δεν περιέχει μόνο το PKK, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αυτονομιστικό και τα λοιπά, από μια άλλη σκοπιά, να το δούμε. Ναι, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το ότι είναι το PKK, το θέμα είναι ότι είναι ο κουρδικός λαός. Ναι, αλλά είναι και εναντίον του PYD που είναι στη Συρία, δηλαδή ουσιαστικά. Τι λέει? Λέει ότι και το PYD είναι τρομοκρατική οργάνωση, άρα δίνει και τη δυνατότητα, δίνει το πράσινο φως αν θέλετε, ως ένα νατοϊκό κείμενο, γιατί δεν είναι μόνο ένα κείμενο με διμερές, αλλά έχει μπαίνει ως κείμενο, ως μνημόνιο, μέσα στη συμφωνία που θα κάνουν αυτές οι χώρες με το ΝΑΤΟ. Είναι ουσιαστικά ένα ιωνί νατοϊκό κείμενο. Λέει στους Τούρκους ότι έχετε δίκιο να μπουκάρετε, να το πω έτσι πολύ, πολύ απλά, στη Συρία και να σφάξετε και το PYD, γιατί είναι και αυτοί τρομοκράτες. Αυτό είναι εξωφρενικό. Εγώ όταν το διάβασα, δεν πίστευα στα μάτια. Πίστευα δηλαδή ότι θα σταματήσει στο PKK. Λάθος, αν θέλετε, και είμαι εναντίον, αλλά θεωρούσα ότι πολιτικά θα σταματούσε εκεί και δεν θα πήγαινε και στο PYD της Συρίας, των Κούρδων της Συρίας. Αυτό δηλαδή δίνει πράσινο φως πολιτικά στους Τουρκούς να λένε ότι ναι, αφού λοιπόν έχουν βάσεις οι τρομοκράτες στη Βόρεια Συρία, εμείς ως πράξη, αν θέλετε, αμήνης, θα πρέπει να τους να εισβάλλουμε και να τους καταστρέψουμε. Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε Ρούσο. Εδώ είχαμε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Εμείς έχουμε βέβαια την τάση να τα περιορίζουμε στα ελληνοτουρκικά. Αλλά εδώ έχεις μια σύνοδο κορυφής που εν μέσω ενός πολέμου, έτσι, με παγκόσμιες διαστάσεις, Ρωσία-Ουκρανία, και σε αυτές τις συνθήκες είναι που λένε ότι είχαμε σε ετοιμότητα 40.000 άντρες, αλλά από εδώ και πέρα θα έχουμε 300.000 σε πολεμική ετοιμότητα και σε συνθήκες πολέμου εν εξελίξη προσδιορίζουν και τον επόμενο στόχο, την Κίνα. Ναι, τι γίνεται πάρα τώρα, πολύ επικίνδυνο. Τι γίνεται εδώ? Όχι μόνο είναι επικίνδυνο αυτό, αλλά είναι και επικίνδυνο το γεγονός ότι στο ΝΑΤΟ, ή αν θέλετε σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πήραν μέρος με έναν τρόπο, όχι πήραν μέρος μέσα στα μέλη του ΝΑΤΟ, και οι χώρες όπως η Νότιος Κορέα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, χώρες δηλαδή από την πλευρά του ειρηνικού. Αυτό, αν θέλετε, συγκροτεί ένα νέο ιονίδη πολισμό, ο οποίος δεν υπάρχει στην ουσία, διότι από τη στιγμή η Κίνα δεν έχει τις στρατιωτικές δυνατότητες να παίξει ένα παγκόσμιο ρόλο. Έχει τις οικονομικές δυνατότητες, αλλά όχι τις στρατιωτικές δυνατότητες. Αλλά όμως τι κάνει, συσπηρώνει αυτό που λέμε δυτικό κόσμο απέναντι στην Κίνα και στη Ρωσία, διαμορφώνοντας ένα νέο ψυχροπολεμικό, αν θέλετε, σκηνικό, το οποίο δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους απειλές από την Κίνα. Δεν είναι, δηλαδή, αν θέλετε, δεν είναι ο χωρισμός του κόσμου σε ανατολικό και δυτικό μπλοκ όπως είχαμε παλιότερα, όπου ο καθένας έβλεπε τον άλλον σε απειλή, κακός καλός, δεν έχει σημασία. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε μια εντός διαφορετική αντίληψη. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνο. Ότι είναι ένας επικίνδυνος, πολύ επικίνδυνος, μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Μια εξέλιξη επίσης που θα έχει και επιπτώσεις και στην παγκόσμια οικονομία, κατά τη γνώμη μου. Γιατί αυτό θα αρχίσουν να κλείνουν σιγά σιγά, αν θέλετε, η οικονομία στις Δύσεις απέναντι στην Κίνα. Αυτό θα κάνει και τα προϊόντα πιο ακριβά και τα λοιπά, θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κακό για την διεθνή ειρήνη. Πείτε μου κάτι ακόμα. Μέχρι τώρα προσπαθούσαν οι εγχώροι εδώ οι δικοί μας να εξηγήσουν και να δικαιολογήσουν κάθε φορά τις αγορές νέων όπλων, λέγοντας σε εκείνους που δεν καταλαβαίνουν τάχα μου ότι μα δεν καταλαβαίνετε εδώ, δεν είμαστε Σουηδία και Φιλανδία. Εδώ ναι. Έχουμε δίπλα μας έναν κακό γείτονα. Ναι. Ερώτηση. Μιας και μιλάμε για όρους ασφαλείας, αρχιτεκτονικής του κόσμου, νέου κτλ. Και επειδή το επικεντρώσαμε τώρα γύρω το Σουηδία-Φιλανδία, γύρω από τα ελληνοτουρκικά με έναν τρόπο, από ποιον απειλούνται η Σουηδία και η Φιλανδία και μπαίνουν στο ΝΑΤΟ? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει κανείς ότι η Φιλανδία θεωρούν μια βασική απειλή τους Ρώσους. Είναι, αν θέλετε, μια ιστορική αντίληψη απειλής. Διαμορφώθηκε και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Μπορεί να είναι κατανοητή με την έννοια ότι και η Ρωσία του Πούτιν δείχνει υπεριαλιστικά χαρακτηριστικά, δείχνει επιθετικά χαρακτηριστικά. Η Σουηδία νομίζω ότι είναι μια νέα στάση της Σουηδίας, η οποία θεωρεί ότι τελείωσε η εποχή της ουδέτερης Σουηδίας, της Σουηδίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και άρχισε η εποχή μια Σουηδία η οποία θα προσδένεται όλο και περισσότερο σε αυτήν την δυτική συμμαχία που περιέγραψα προηγουμένως. Δηλαδή που δεν θα είναι μόνο ευρωπαϊκή, θα είναι παγκόσμια. Νομίζω είναι μια επιλογή της σουηδικής ελίτ, όχι που δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια της Σουηδίας. Κανένας δεν είναι δυνατό να πιστέψει ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας της Σουηδίας. Η Σουηδία έχει από τα πιο εξελιγμένα όπλα στον κόσμο, έχει τις μεγαλύτερες και μεγαλύτερες βιομηχανίες όπλων στον κόσμο. Δεν είναι μια χώρα η οποία απειλείται εύκολα και δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία θα απειλήσει η Σουηδία. Δεν βρισκόμαστε στην εποχή του Μεγάλου Πέτρου. Άρα λοιπόν είμαστε και σε ένα μοντέλο πια καπιταλισμού που ούτε το πρόσχημα πια της στρατιωτικής ουδετερότητας. Όχι. Είναι σε μια κατάσταση καπιταλισμού που, αν θέλετε, παίρνει διάφορες μορφές, τον κινέζικο, το ρωσικό ή οποιονδήποτε άλλο, αλλά τουλάχιστον στην πλευρά της Δύσης στρατιωτικοποιείται. Έντονα. Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, θα τα έχω ξαναπεί αυτά παλιά και τα έχει πει και Μπουχάρη κάποια στιγμή αυτά. Τα έχει πει, ναι. Είναι αλήθεια. Τα έχει πει. Τα έχει πει κυρίως ο Λένιν στον υπεριαλισμό. Να είστε καλά. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αν ζούσαμε σ' άλλη εποχή, ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά που πάρω σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικουτί και μια ρόμπα μισ' ανοιχτή, να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο αέρος, να είναι τυφλός. Θα άλλαζε νόημα κι η Κυριακή, δεν θα ήταν πια μελαγχολική στη κερατέα και στο πατρικό, στις σούβλες τα παλιά μας εγώ. Μα εγώ. Καλέ μου Κωνσταντίνε, αυτό το οποίο λέω και επαναλαμβάνω είναι ότι συνιστά πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να παραστήσει την ανήξερη σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία με το Τουρκεγέο. Και μάλιστα να παραστήσει την ανήξερη, αν και η τουρκική αίτηση υποβλήθηκε εκεί στο γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας στις 16 Ιουλίου του 2021, ένα χρόνο πριν. Δημοσιεύτηκε στις 7 Σεπτέμβρη 2021 και εγκρίθηκε ελήψη ενστάσεως στις 7 Δεκέμβρη του 2021. Καταλαβαίνεις τις ημερομηνίες. Και είναι πρόκληση να επιχειρεί η κυβέρνηση ταυτόχρονα και να ξεπλύνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση με εκείνες τις δηλώσεις του κυρίου Οικονόμου ότι δήθεν το γραφείο, λέει, πνευματικής ιδιοκτησίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ιδιωτικό γραφείο που δεν παράγει πολιτικά ζητήματα. Σοβαρά? Και τώρα γιατί το κάνετε όλο αυτό λοιπόν και θα κάνετε ενστάσεις αφού δεν παράγονται πολιτικά ζητήματα? Όσο τώρα για τους άλλους και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, αυτό το γραφιάκι δεν είναι που καθορίζει εμπορικά σήματα στη βάση εκείνων οι οποίοι εξυπηρετούν συμφέροντα μέσω και αυτού του τρόπου? Δεν είναι οι οδηγίες 207 που την ψηφίσατε που αφορούσε αυτό το πράγμα? Δεν είναι η απόφαση 2424 που αφορούσε αυτό το πράγμα? Και εν πάση περιπτώσει, τι είδους πολιτικό ανάστημα είναι αυτό που λέει θα κάνω ΕΔΕ, λέει, για να βρω ποιος υπάλληλος έφταιγε? Εδώ λέμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδας, ο ενικός το Νοέμβρη είχε αναδείξει, το περσινό Νοέμβρη είχε αναδείξει το ζήτημα εδώ στον ενικό πριν από ένα χρόνο και σε μια σειρά άλλα site. Το θέμα του Τουρκεγέου ήταν ο υπάλληλος δεν το είδε. Ο υπάλληλος. Καταλάβατε γιατί είναι πρόκληση όλα αυτά? Αλλά ταυτόχρονα είναι και μονάδα μέτρησης, επαναλαμβάνω, του πολιτικού αναστήματος εκείνων οι οποίοι αναλαμβάνουν πολιτικές ευθύνες. Αυτά. Το σαραβαλάκι μου πως το κουλαντρίζω, μου σφυρίζει, του σφυρίζω. Βάζω το σακάκι μου, βάζω και βενζίνα, κι αλωνί κι αλωνίζω την Αθήνα. Στο καμαρώνω, με μαλώνει, το μαλώνω. Τρέχει και το βάσανο, τρέχει και το νίκι. Πειραιά, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Σαν τάρα δερβάκι μου, πες μου που σε πάω. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, πως τ' αγαπάω. Πού θα πάμε κούκλα μου? Πάμε παραλία, να κοιτά, να κοιτάζουμε τα πλοία. Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά. Στου γυαλού τα βοτσαλάκια, ιδρωμένα τζάμια και φιλιά. γυαλού τα βορτσαλάκια, ιδρωμένα τζόγκα και φιλό. Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά. Γεια σου πατρίδα. Γεια σου και σένα καπετάνιο. Πώς το κουβεντιάζω, με πειράζει, αχ το πειράζω. Κι άμα πάθει λάστιχο, κι άμα μου λαρώσει, η εξπρες θα το φορτώσει. Σαν τάρα νερβάκι μου, πες μου τι γουστάρεις. Να σε βλέπω, να σε βλέπω να σοφάρεις. Φέρ το τσιγαράκι μου. Σ' αγαπώ παιδί μου. Βάλετε, βάλετε τέταρτη μαζί μου. Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά. Στου γυαλού τα βοτσαλάκια, ιδρωμένα τζάμια και φιλιά. Στου γυαλού τα βοτσαλάκια, ιδρωμένα τζάμια και φιλιά. Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά. Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά. Στου γυαλού τα βοτσαλάκια ιδρωμένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ρωτάει ο Βασίλης να εξηγήσω τι είναι αυτό το Τουρκεγέο. Τα έλεγα προηγουμένως, Βασίλη μου, εν συντομία. Η Τουρκία κάνει μία τουριστική καμπάνια. Την έχει ξεκινήσει από πέρυσι τέτοιο καιρό. Με αυτή την ονομασία, Τουρκετζία. Τώρα, η έγκριση και η καταχώρηση από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής της ονομασίας ακριβώς, Τουρκετζία, ως εμπορικού σήματος της Τουρκίας και μάλιστα μέχρι το 2031, έτσι. Δεν είναι μία τυπική. Δεν είναι μία αθώα διαδικασία και απόφαση. Η αποδοχή αυτής της ονομασίας, τουρκικό Αιγαίο δηλαδή, από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αφορά ή δεν περιορίζεται μόνο στην τουριστική προβολή της Τουρκίας. Στην πραγματικότητα πίσω από εδώ έχουμε την προβολή ή και την προβολή όλων των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Έχουμε την προκλητική αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την πλευρά της Τουρκίας. Ξαναλέω, όχι από το λαό της Τουρκίας. Την αστική τάξη της Τουρκίας. Δεν υπάρχουν τουρκικές ακτές στο Αιγαίο. Προφανώς και υπάρχουν τουρκικές ακτές στο Αιγαίο. Προφανέστατα. Προφανέστατα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα εδώ. Και είναι προκλητικό, θα το ξαναπώ, οι κυβερνώντες να παριστάνουν ότι δεν είδαν, δεν ξέρουν κτλ. Εν πάση περιπτώσει, να αποφασίσουν τι είναι χειρότερο. Να ξέρουν και να παριστάνουν ότι δεν ξέρουν, ή όντως να είναι ανήξεροι εδώ και ένα χρόνο. Τι ακριβώς συμβαίνει. Και αν είναι ανήξεροι, γιατί ο Κικίλιας λέει ότι εδώ και μήνες το πάλευε το θέμα, και ο Δένδιας. Αλλά το Γεωργιάδης, ο υπάλληλος, δεν το είχε πει. Ο υπάλληλος του Γεωργιάδη. Να το ξαναπώ λοιπόν. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε επισήμως 16 Ιουλίου 2021 πριν από ένα ακριβώς χρόνο στο γραφείο αυτοπνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσιεύτηκε 7 Σεπτέμβρη το 2021. Εγκρίθηκε. Και γιατί εγκρίθηκε, δεν υπήρξε καμία ένσταση. Σε 7 Δεκέμβρη του 2021. Αυτό έχει γίνει. Αλλά δεν είναι μόνο η αχρηστία, η ανικανότητα. Εκεί θέλουν να το ρίξουν τώρα. Ότι είναι άχρηστοι και ανικανοί. Αυτό είναι το αλωθή τους. Αλλά για αυτή την αχρηστία και αυτή την ανικανότητα φταίνε οι υπάλληλοι. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και το άλλο θέμα. Γιατί όσο περισσότερο τονίζεται το θέμα της αχρηστίας και της ανικανότητας, τρισαχρηστία υπάρχει, αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι ότι προσπαθούν και οι άλλοι να τα ρίξουν στην αχρηστία και στην ανικανότητα, αλλά δεν μου λέτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτή άχρηστη. Δεν καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι παιχνίδι παίζεται. Δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει. Δεν είναι επίσημο όργανο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι βεβαίως ιδιωτικό γραφείο που έλεγε ο οικονόμου προχτές. Καλά, ο οικονόμου δεν ξέρει ακόμα εάν είναι κρατική δρόμη. Ξέρω εγώ, η Κατεχάκη μας έλεγε τότε με τα χιόνια. Και η Μεσογείων. Το τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας δεν περιγράφεται. Και άμα δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα, γιατί τώρα η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι άλλοι, οι αγαπημένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωβουλευτές τους και οι βουλευτές τους στέλνουν και επιστολές στον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνουν και ερωτήσεις και το ένα και το άλλο, αφού δεν παράγει πολιτικά ζητήματα όλη αυτή η ιστορία. Ως εκ τούτου λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, όλο αυτό το πράγμα λοιπόν δεν είναι απλώς ένα αθώο πράγμα που τελειώνει στην τουριστική, στο τουριστικό κάλος των ακτών της Τουρκίας στο Αιγαίο. Και είναι προφανές αυτό. Και αυτό ενισχύεται, ξαναλέω, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάλτε τώρα όλο αυτό. Έχεις την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχεις τους Αμερικάνους, έχεις το ΝΑΤΟ, που ενθαρρύνουν και καλλιεργούν την επιθετικότητα της Τουρκίας. Και έχεις τουρκικές διεκδικήσεις που με όλους τους τρόπους αναπτύσσονται ακριβώς αυτή τη στρατηγική του ευρωατλαντισμού των ελληνικών κυβερνήσεων και των ελληνικών κομμάτων του ΖΙΤΟ, ο ευρωατλαντισμός. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν τώρα πώς αντιμετωπίζεται? Αντιμετωπίζεται όταν αυτοί παίρνουν F-16 εμείς να παίρνουμε Ραφάλ? Και όταν αυτοί παίρνουν Ραφάλ εμείς να παίρνουμε F-35, ας πάρουμε και διαστημόπλια μετά. Έτσι θα το αντιμετωπίσουμε? Δεν θα το αντιμετωπίσουμε όσο η εναπόθεση της προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι στο ΝΑΤΟ. Όταν εναποθέτεις την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο ΝΑΤΟ, αυτό από μόνο του είναι μια ενέργεια και ανιστόρητη, βλέπε Κύπρος, και αδιέξοδη, βλέπε Ήμια, και επικίνδυνη, βλέπε γαλάζιες πατρίδες και τα συναφή. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτή δεν καλύπτεται ούτε με F-35 ούτε με F-45. Λοιπόν, έλεγε ο κύριος Σταϊκούρας εδώ το πρωί, πήγε, κυκλοφοράει στον δρόμο, του λένε διάφορα οι άνθρωποι. Κανένα συνταξιούχο μάλλον δεν έχει συναντήσει στον δρόμο, γιατί δεν ξέρω τι θα του έλεγε. Εμείς συναντήσαμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα, τον πρόεδρο των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλειας. Κύριε Κάντα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να πούμε και μια καλησπέρα στους ακροατές. Τι απόφαση ήταν αυτή που πάρθηκε προχτές από το ΣΤΕ και τι συνεπακόλουθα έχει και η κυβερνητική διαχείριση αυτής της απόφασης? Οι προχθεσινές, αγαπητέ κύριε Μπογιόπουλε, 5 αποφάσεις της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο μεγατόνων. Άφησαν άφωνους όχι μόνο τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων, αλλά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ακούστε κύριε Μπογιόπουλε, έπρεπε σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές να είχαν ασκήσει αγωγές οι χαμηλοσυνταξιούχοι του ΟΓΑ. Για το αυτονόητο. Έπρεπε οι χαμηλοσυνταξιούχοι του ΟΓΑ να ματώσουν και άλλο οικονομικά και χρονικά για το αυτονόητο που ήταν να πάρουμε τα αναδρομικά του 11 μήνου 2015-16. Οι αποφάσεις αυτές του ΣΤΕ, δυστυχώς, φωνάζουμε σε όλους τους τόνους, είναι ντροπή για την ελληνική δικαιοσύνη, για τους Έλληνες δικαστές που αφού εξασφάλισαν αυτή πρώτα τα νότα τους, όταν αυτοί πήρανε το 2016 και το 2017 και το 2019 όλα τα αναδρομικά όλης της περίοδου και των 90 μηνών, ήρθαν οι κύριοι αυτοί να βγάλουν, αγαπητέ μου Νίκο, συνταγματική την διάταξη του άρθρου 114 του νόμου 4720 του κυρίου Βρούτσι. Που τι λέει αυτή, λέει Κάντα, θα πάρεις αυτά τα αναδρομικά του 11 μήνου που σου έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά θα σου αποσβέσω όλες τις άλλες αξιώσεις. Που είναι τι, οι αξιώσεις για το πετσοκομμένο δώρο των 800 ευρώ, που είναι και το διάστημα των επικουρικών συντάξεων του 11 μήνου 2015-16. Και αυτή τη διάταξη, αγαπητέ κύριε Μπογιόπουλε, την βγάλανε δυστυχώς οι Έλληνες σύμβουλοι της επικρατείας, τη βγάλανε συνταγματική και οδηγούνε για άλλη μια φορά τους συνταξιούχους σε δικαστικές περιπέτειες, και αυτές οι δικαστικές περιπέτειες απαιτούν χρήμα και χρόνο. Γιατί ξέρετε τι, δεν λέει ότι όσοι έχουν κάνει αγωγές θα τα πάρουνε, αλλά τι λένε, ότι θα τα πάρουν αυτοί που έχουν κάνει αγωγές αφού τελεστιδικήσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι θα πας πρωτοδικείο, θα πας εφετείο, που σημαίνει αυτό 4-5 χρόνια 6 και δεν ξέρω και 2-3 χιλιάδες ο καθέναν. Αυτό συμβαίνει. Εμείς λέμε, αγαπητέ κύριε Μπογιόπουλε, θυμάμαι καλά κύριε Κάντα, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, να απευθύνεται σε εσάς στους συνταξιούχους και να σας λέει δεν χρειάζεται να κάνετε προσφυγές, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στους δικηγόρους, μόνο λίγη υπομονή να έχετε και θα δικαιωθείτε όλοι. Ακριβώς το έλεγε και ο κύριος Πέτσας. Μάλιστα, αλλά το έλεγε ο κύριος Βρούτσης. Μάλιστα. Και αν θυμίστε, πριν 6 μήνες, όταν εμείς σαν αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Γαλλικών Συνταξικών Σωματείων πήγαμε για δεύτερη φορά να συναντήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και βρήκαμε την πόρτα του γραφείου κλειστή και μας δέχτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν βγήκαμε έξω από το μεγάλο του Μαξίμου, κάναμε δηλώσεις στους σταθμούς και είπαμε ότι από τα συμφραζόμενα της συζήτησης με τον κύριο Γεραπετρίτη είδαμε ότι η κυβέρνηση προτιμάει, για αυτό που είπατε για τον ΝΑΤΟ, έτσι, ότι προτιμάει να αγοράσει Ραφάλ και κοροβέτες παρά να δώσει τα αναδρομικά. Αυτό ακριβώς βγήκε μετά την επόμενη μέρα ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε ότι θα κάνω αγωγή στον κύριο Κάντα που λέει τέτοια κουβέντα. Ακούστε λοιπόν, κύριε Μπογιόπουλε, το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας που απέρριψε τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Τι λέει λοιπόν το σκεπτικό αυτό, ότι αφού λάβαμε υπόψη τις περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και τις επιβαρύνσεις από τα πρωτόγνωρα σε ύψος οικονομικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας, της δημόσιας υγείας και της οικονομίας που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση του COVID-19 για τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και την ενίσχυση των αμυντικών συστημάτων της χώρας. Αυτή δεν είναι απόφαση του ΣΤΕ, αυτή είναι non-paper του Μαξίμου. Ακριβώς ό,τι μας έλεγε πριν 6 μήνες ο κύριος Γεραπετρίδης, βγήκε η απόφαση και το σκεπτικό του Συμβούλιου της Επικρατείας. Γι' αυτό λένε ότι είναι ντροπή, ντροπιάζουν τους 5, 6, 10 μετρημένους τα δάχτυλα Έλληνες δικαστές οι αποφάσεις αυτές. Και έρχεται στον απόϊχο να πούμε και για την απόφαση που αφήσανε τον δολοφόνο ενός 15χρονου παιδιού να κυκλοφορεί ελεύθερος. Για πείτε μου τώρα πώς θα αντιδράσετε, τι θα κάνετε οι συνταξιούχοι. Εμείς σαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Γαλλικών Συνταξιουχικών Σωματείων έχουμε πει στους συναδέλφους συνταξιούχους να είναι, έστω γιατί είμαστε παντός καιρού και στο κρύο και στη ζέστη, να είναι σε ετοιμότητα, διότι θα ετοιμάσουμε καινούριες κινητοποιήσεις. Εμείς έχουμε ζητήσει πάλι από τον Πρωθυπουργό την περασμένη Παρασκευή που κάναμε τη μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας Έλειπε όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και όμως και πάλι μας λέει ότι θα σας κλείσω πάλι ραντεβού να μας δείτε. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός εν ενεργεία μετά τη μεταπολίτευση που αρνείται να δεχθεί εκπροσώπους 2,5 εκατομμύριων εκλεγμένων συνταξιούχων. Αρνείται να μας δεχθεί. Έτσι εμείς λοιπόν λέμε στους συνταξιούχους ότι ό,τι έχουμε κερδίσει, αγαπητέ κύριε Μπογιόπουλε, το έχουμε κερδίσει μόνο μέσα από τους αγώνες μας. Όλοι λοιπόν να συσπηρωθούν δίπλα και μέσα από τα κρατικά συνταξιουχικά σωματεία και να βγούμε όλοι μαζί στους δρόμους, μαζί με τους άνεργους και τους εργαζόμενους, έτσι, διότι με την απόφαση αυτή οι δικαστές βγάλανε συνταγματικά όλα τα μνημόνια και τα αντιασφαλιστικά και τα αντιεργατικά και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο. Μάλιστα. Και για ακόμα μια φορά οδηγούν τους συνταξιούχους να βγουν, πάνε πάλι στα δικαστήρια και ξέρετε και τα διάφορα μεγαλοδικηγορικά γραφεία τώρα πανηγυρίζουν τους, είδατε πως βγαίνουνε. Πανηγυρίζουν, λέει, όσοι προλάβανε και κάνανε. Και όσοι προλάβανε να πάει κάποιος να κάνει αγωγή, να του πάρουν από τα ένα χιλιάρικο, να του πάρουν 2.000. Όλοι λοιπόν οι συνταξιούχοι, κύριε Μπογιόπουλε, το τονίζω και από την εκπομπή σας, δίπλα και μέσα στα κρατικά συνταξιουχικά σωματεία, για να βγάλουμε, να βάλουμε ένα μεγάλο φραγμό στη μαύρη ζωή που μας ετοιμάζουν. Και επειδή το μεγάλο όπλο μας είναι η ψήφος μας, εμείς θα του γυρίσουμε, πίσω τα αναδρομικά ιστοδιπλάσιο με την ψήφο μας, κύριε Μπογιόπουλε. Πρόεδρε, κύριε Κάντα, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά για τη δυνατότητα και τον χρόνο που μας δίνετε μέσα από την εκπομπή σας. Καλά. Γιατί όπως ξέρετε, η φωνή αυτή δεν ακούγεται από τα μεγάλα μέσα σε παρένθεση μεγάλα ΜΜΕ τη χώρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Φαραντούρη στον Real FM 97,8. Αυτή την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται την σπουδαία ερμηνεύτρια σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Η Μαρία Φαραντούρη στον Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τι θα πει δε φταίμε εμείς, τι θα πει πως φταίγαν οι άλλοι, τι θα πει πως φταίνε αυτοί, θα πει ρε εσείς, τι θα πει, θα πει πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει κι ο Χατζηπετρής, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίει κι ο Χατζηπετρής. Τα πάνε αλλιώς. Τι θα πει τα φάγαν οι άλλοι, τι θα πει πως φταίει ο χοντρός, φταίει κι ο χοντρός κι ο λιγνός. Θα πει πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, να σου κι ο Χατζηπετρής, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίμε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίμε κι εσείς, ναι, φταίει κι ο Χατζηπετρής. Τι θα πει θα φάτε καλά, τι θα πει δεν έχουμε μία, θα πει χρωστάγαν πολλά, ήταν αισθημένο αλλά. Θα πει πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει. κι ο Χατζή Πετρής. Φταίμε κι εμείς, φταίμε κι εσείς, ναι. Φταίμε κι οι άλλοι. Φταίμε κι οι τρεις, φταίμε κι οι τρεις, ναι. Άντε κι ο Χατζή Πετρής. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Ηρακλή, στον κύριο Θεοδοσιάδη, στο Διονύση. Καλησπέρα Γιωργάρα. Καλησπέρα στο Μιχάλη, στο Ερεβάν, στο Μανώλη, στο Νίκο, στον άλλο τον Πέτρο, στο Λεωνίδα, στον Πάνο. Ναι, να σου πω ποιος έφταιγε, Αντώνη μου. Έφταιγε η Πετροβασίλη, γιατί εκείνη την ώρα μιλούσε με τη Γιαδική Αρογλού, που εκείνη την ώρα μιλούσε με την Πετροπούλου. Γι' αυτό δεν είδανε το Τουρκεγέο. Εσύ πραγματικά ρε Σωτήρη, έχεις πραγματικά άγνοια κινδύνου. Αυτό δηλαδή το οποίο βρήκες να μου στείλεις ως μήνυμα μετά από όσα άκουσες από τον εκπρόσωπο των συνταξιούχων, αυτό που βρήκες να μου στείλεις ως μήνυμα είναι να μου εκθιάζεις τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό βρήκες να μου στείλεις. Έχεις πραγματικά άγνοια κινδύνου. Θα τα πούμε σε λιγάκι μαζί. Γιατί τώρα θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Δέσποινα Σονιάδου. Καλησπέρα κυρία Σονιάδου. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Και θα ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είστε ταμείας του Συλλόγου Δανειοληπτών. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Του Συλλόγου Δανειοληπτών Δυτικού Φράγκου. Αυτή η υπόθεση αφορά κάτι πολλές χιλιάδες ανθρώπους. Καταρχάς πείτε μας πώς αφορά. Τα είπαμε και την άλλη φορά, κύριε Μπογιόπουλε, την τελευταία φορά κάπου κατά τις γιορτές που είχαμε μιλήσει. Mm-hmm. Αφορά 65 με 70 χιλιάδες δανειολήπτες. Θυμήστε μας την υπόθεση. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε από το 2007 που χορηγήθηκαν αυτά τα δάνεια με μία ισοτιμία με 1:1,67 και μετράμε τώρα μία ισοτιμία 1:1 και κάτω από το 1. Δηλαδή, μιλάμε για 67% πάνω στη δόση και 67% στο άλικτο κεφάλαιο του καθενός. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει και ξαναπληρώσει το δάνειο και το ξαναχρωστάνε. Μα καταρχήν καταθέτεις τη δόση σου κάθε μήνα και πάει στο βρόντο. Να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Και πάνω σε ποια... Να σας εξηγήσω λίγο. Παρακαλώ. Όταν παίρνεις ένα... Ξέρουμε τα παλιά δάνεια που παίρναμε, τα συμβατικά δάνεια που πλήρωνες κάθε μήνα ποσό του κεφαλαίου και τον τόκο σου και μήνα με το μήνα, με το πέρασμα του χρόνου, έβλεπες το άλικτο να ελαττώνεται. Εδώ αντίθετα δεν βλέπεις να ελαττώνεται το άλικτό σου. Πολλαπλασιάζεται και έχει φτάσει στο 67% όπως σας είπα. Πείτε μου κάτι, σε ποια νομική βάση εδράζονται αυτοί οι οποίοι το καθορίζουν να γίνεται έτσι αυτό το πράγμα? Δεν είναι θέμα νομικής βάσης. Αλλά? Χορηγήθηκαν τα δάνεια αυτά. Καταρχήν είναι στεγαστικά δάνεια και τουλάχιστον από οι δυο μεγάλες αυτές που χορήγησαν τα περισσότερα, να το πω, σε οικονομοτεχνικές μελέτες τους λένε ότι το 80% του δανεισμού σε συντάλλαγμα είναι για νοικοκυριά. Δηλαδή είναι στεγαστική πίστη. Έμπλεξαν δηλαδή δάνεια στεγαστικής πίστης με συνάλλαγμα και πολλών ετών κιόλας. Αυτά είναι πάνω από 20 ετίας όλα τα δάνεια σε διάρκεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γιατί ήδη από το 2006 που χορηγήθηκαν, ήδη από το 10 άρχισε να φθήνει, να βλέπουμε τη διαφοροποίηση στην ισοτιμία. Και από τότε μιλάμε, φτάσαμε στο 1:1. Πείτε μου κάτι, αφού επιτρέψτε να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι εντάξει, πάρθηκαν αυτά τα δάνεια με μια ευνοϊκή ισοτιμία, άλλαξε αυτή η ισοτιμία, αυτό εμπεριέχεται στο ρίσκο που παίρνει ο δανειολήπτης. Τι λέτε γι' αυτό? Ακούστε να δείτε. Άλλο να πάρω ρίσκο, γιατί εγώ δεν πήγα να τζογάρω στην τράπεζα, εγώ πήγα να πάρω ένα στεγαστικό δάνειο. Η τράπεζα όμως όφιλε, και δεν το λέμε εμείς, το λέει η 2501 πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατελάχιστον όφιλαν να ενημερώσουν με αριθμητικά παραδείγματα. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό? Αν μέσα σε κάθε σύμβαση, εγώ δεν θα σας πω να είχε 2-3 παραδείγματα, να είχε ένα παράδειγμα. ότι ακούστε κυρία μου, παίρνετε αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο δάνειο. Βεβαίως είχε ευνοϊκό επιτόκιο, γιατί αυτό ήταν το τυράκι στη φάκα σε σχέση με τα άλλα δάνεια σε ευρώ που δίναν τότε. Αλλά όμως να ξέρετε, η ισοτιμία είναι 1:1,67. Μπορεί αυτή η ισοτιμία να διαφοροποιηθεί και να πάει στο 1:1,30. Και θα ξέρετε ότι θα είσαστε επιπρόσθετα όχι μόνο στη δόση σας, αλλά και στο άλικτο 37%. Για πείτε μου εσείς, ποιος τα τζόγαρε κύριε Μπογιόπουλε. Επομένως, μιλάμε για παραβίαση και τις πράξεις του διοικητή της τράπεζας. Ποιος είναι αρμόδιος να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, κυρία Σονιάδου? Τα δικαστήρια. Τα οποία όμως, εδώ που φτάσαμε... Τα δικαστήρια να υποχρεώσουν τις τράπεζες, αυτό εννοείται? Μα εδώ υπάρχουν νομικά ζητήματα. Σας είπα και την άλλη φορά που συζητήσαμε, γι' αυτό και έγινε και η καταγγελία από το ΔΣ του Συλλόγου. Η πρώτη από τις 4 συλλογικές αγωγές έφτασε να εξεταστεί τον Ιανουάριο του 20 στον Άριο Πάγο. Πέραν όμως της ανέρεσης, τους κατατέθηκε και ένα προδικαστικό ερώτημα, το οποίο ήταν υποχρεωμένος ο Άριος Πάγος να το στείλει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν το λέμε εμείς για την υποχρέωση που είχε, το λέει το ίδιο το ΔΕΕ, ότι επειδή δεν υπόκεινται σε άλλα ένδικα μέσα οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, υποχρεούνται να προωθούν προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ. Γιατί ο ρόλος του ΔΕΕ είναι αυτός, να δέχεται προδικαστικές παραπομπές και να λέει τη γνώμη του. Δεν το έκανε αυτό ο Άριος Πάγος, απέριψε και την ανέρεση. Πρωτίστως έπρεπε να στείλει το προδικαστικό και μετά να βγάλει απόφαση. Όπως έχουν κάνει όλες οι χώρες οι ευρωπαϊκές, οι οποίες έχουν στείλει προδικαστικά, έχουν βγάλει θετικές αποφάσεις στα ανώτερα δικαστήριά τους και κάποιες έχουν προβεί και σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Εδώ παραβίασε αυτόν την υποχρέωση που είχε. Συγγνώμη για να το καταλάβω, συγγνώμη για να καταλάβω αυτό που λέτε, σε άλλες χώρες αντίστοιχα προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που είπατε? Ναι, βεβαίως, γιατί αυτά τα δάνεια δεν χορηγήθηκαν μόνο στην Ελλάδα. Χορηγήθηκαν σχεδόν στις περισσότερες. Και όλες αυτές οι χώρες, τα δικαστήριά τους στέλνουν προδικαστικά ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα, από την Ισπανία έχουν φύγει 6 προδικαστικά ερωτήματα. Για το όποιο νομικό ζήτημα προκύπτει, στέλνουν και ζητάνε τη γνώμη του ΔΕΕ. Κυρία Σονιάδα, βοηθήστε με. Μην μπλέκετε με τα νομικά ζητήματα. Εγώ ρωτάω το εξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια θέση με εσάς στην Ισπανία, στη Γερμανία, στην Κίνα, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, έχουν βρει το δίκαιο τους στις χώρες τους? Ναι, βεβαίως. Αυτό σας με νομοθετικές ρυθμίσεις των κυβερνήσεών τους. Πώς έχει γίνει αυτό? Από τη στιγμή που έστειλαν προδικαστικά ερωτήματα και απάντησαν θετικά τα δικαστήριά τους, κάποιες χώρες έχουν προβεί και σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Μία παρένθεση. Όλες οι χώρες της Ευρώπης δεν κάνουν συλλογικές αγωγές. Προβαίνουν ατομικά. Δεν ξέρω γιατί, ίσως δεν το προβλέπει ο καταναλωτικός τους νόμος. Εδώ στην Ελλάδα προβλέπει και συλλογικές αγωγές και ατομικές. Και επαναλαμβάνω, όπου έχει σταλεί από αυτές τις χώρες προδικαστικό και έχει βγει θετική απόφαση από τα ανώτατα δικαστήριά τους, έχουν προβεί κάποιες και σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας εδώ? Τι πρέπει να γίνει? Πρωτίστως θα έπρεπε να στείλει το προδικαστικό ερώτημα. Γι' αυτό και καταγγείλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό θα ακολουθήσουν και αγωγές αποζημίωσης κατά του ελληνικού δημοσίου. Γιατί αυτοί οι 4.500 που ήταν μέσα στην αγωγή της Eurobank έχουν φυγεί από αυτήν την απόφαση του Αρίου Πάγου να μην αποστείλει προδικαστικό ερώτημα. Και δικαιούνται, έχουν όλο το δικαίωμα να καταγγείλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράγμα και που έγινε, και να καταθέσουν αποζημιωτικές αγωγές ζητώντας ηθική βλάβη κατά του ελληνικού δημοσίου. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα και οι άλλες τρεις, γιατί οι συλλογικές αγωγές ήταν 4. Οι άλλες τρεις έχουν οδηγηθεί στον Άριο Πάγο με προδικαστικό ερώτημα. Αναμένουμε να δούμε τι θα πράξουν. Οκ, okay. Κυρία Σονιάδου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Κάπου θα βγάλει. Αϊ, αϊ, δεν μπορεί ο καημός να είναι παντοτινό. Καρδιά σου σπαράζει, μα θα έρθει δρόμος. Κάπου χαράζει, διώξε αδερφέ το μαράζει. Ξέρω η καρδιά σου σπαράζει, μα θα έρθει δρόμος. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Χρυσή. Σπύρο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο. Χαιρετισμούς στον Παύλο. Μας ακούει από τη Σουηδία. Χαιρετισμούς στο Γιάννη. Γιάννη μου, η ερώτηση που κάνεις έχει απάντηση. Αυτό που περιγράφεις λέγεται κερδοσκοπία. Και επίσης λέγεται και σχροκέρδια. Και άμα θέλεις να το χοντρίνουμε και λιγάκι, λέγεται καπιταλισμός. Οι άλλοι είναι αυτό που σου περιέγραψα εγώ με αυτούς τους τρόπους. Το λένε ελεύθερη οικονομία και υγιή ανταγωνισμό. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στη Λίνα. Κύριε Θοδωρή μου, ξέρετε υπάρχει και μία μερίση η οποία θεωρεί ότι αφεντικά και αφέντες έχουν μόνο οι σκύλοι. Κύριε Κωνσταντίνε, έχετε απόλυτο δίκιο. Την ώρα που όλοι κολλάμε, όλοι μας κολλάνε, την ώρα της απίθανης ατομικής ευθύνης, έτσι. Την ώρα που βγαίνουν και λένε ναι, κάντε λέει το αυτό, αλλά ξέρετε δεν υπάρχουν και επαρκή στοιχεία και τα συναφή και τα διώτη και τα φρυπίν. Υπάρχουν αυτή την ώρα 7.500 υγειονομικοί που τους έχουν πετάξει έξω από το σύστημα, αλλά κανένα πια ιατρικό δεδομένο δεν συνηγορεί με αυτή την απολύτως εκδικητική του συμπεριφορά. Δεν ξέρω αν το είδατε, κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ένας παπάς είναι, παπάς, ο οποίος τι είπε ο άνθρωπος, ότι είναι προτιμότερο, λέει, μία μάνα να σκοτώσει το παιδί της αφού το γεννήσει, από το να κάνει έκτρωση. Αυτό το είπε ο παπάς αυτός που σας λέω, με αφορμή το θέμα με τις αμβλώσεις και το σκοταδισμό, το μεσαίωνα στην Αμερική. Αυτός, επαναλαμβάνω, ο ποιμαντικός λόγος εκτοξεύτηκε από ιερωμένο, αλλά να σας πω κάτι, ξέρετε κάτι, από μια άποψη η ύπαρξη τέτοιων σαν αυτών είναι ωφέλιμη, γιατί το φύραμά τους αποδεικνύει τελικά το μάτιο της μεταφυσικής, που θα πει ότι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν υπάρχει Θεός είναι ότι υπάρχουν τέτοιοι παπάδες, γιατί αν υπήρχε Θεός, όσο απασχολημένος με άλλα κι αν ήταν, αποκλείεται να ανεχόταν κάτι τέτοιοι να μιλάνε εξ ονόματος του. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, να σας πω ότι αύριο θα είμαστε εδώ στις 7 η ώρα το απόγευμα, έχοντας τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Φαραντούρη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, ραντεβού αύριο στις 7. Στο σπίτι παγρυπνό η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα μάτια την κοιτώ που μόλις ανασένει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάβη και σαν τη άλλη. Στέβει.